Before I get old, talking about my generation. It's my generation. It's my generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we are. Talking about my generation. I'm trying to cause a big talking sensation. Talking about my generation. Goodbye. get on a bus that takes me to you. Summertime Blues z repertuaru Ediego Cochrana, później Shaking All Over, to z kolei wielki przebój Johnny'ego Kidda i The Pirates, a później już dwie kompozycje Pete'a Townsenda, My Generation i Magic Bus. Mimo że nagrania koncertowe, to Summertime Blues zostało wyjęte z płyty i wydane na singlu i na listach przebojów w Anglii, a nawet w Stanach Zjednoczonych radziło sobie całkiem nieźle. Warto może przytoczyć skład całego zespołu, bo oprócz Rogera Daltrey, a także Pete'a Townsenda, który grał na gitarach, a także na instrumentach klawiszowych, w zespole byli John Entwistle, basista, bardzo dobry basista, sięgający czasem po instrumenty dęte, i najbardziej niesforny w tym towarzystwie perkusista Keith Moon. No ale to jest opowieść na zupełnie inną okazję. Wracamy do muzyki. Płyta Who's Next? Kolejny wielki album grupy The Who, a pierwszy, który dotarł w Anglii na sam szczyt list bestsellerów.

Won't Get Fooled Again. Kolejny duży przebój grupy The Who, tym razem z roku 1971, czyli z płyty Who's Next. Wcześniej Baba O'Reilly, Bergen i Behind Blue Eyes. Po ten utwór często i chętnie sięgali artyści z późniejszych dekad, by po prostu go nagrać po swojemu. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i życzę spokojnej niedzieli, a zostawiam Państwa z polskimi nagraniami z podobnego okresu, bo będzie to grupa Breakout z płyty Karate. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia.